Kıracağım kaşını belki bir anda şeklin değişir. Kızma bir aşkım, tutacağım yasını. Sen de gidersin, gündem değişir. Gümbür gümbür çıkacağım masaya. Herkesi sattın, beni sat masaya. Az ya aşkım, beynin gelişir. Kendi önünden ya bir dünyam değişir. Şimdi sahneye çıkacağım, çıkacağım. Çok güzel bir aşk yapacağım, yapacağım. Aşkım aklını alacağım, alacağım. Sen de gel şu şeklin düzelir. Şimdi sahneye çıkacağım, çıkacağım. Çok güzel bir aşk yapacağım, yapacağım. Aşkım aklını alacağım, alacağım. Aşık ol, hayatın değişir. Belki bir anda şeklin değişir. Kızma be aşkım, tutacağım yasını. Sen de gidersin, gündem değişir. Gümbür gümbür çıkacağım masaya. Herkesi sattın, beni sat masaya. Az ya aşkım, beynin gelişir. Kendi önünden ye bir dünyam değişir. Şimdi sahneye çıkacağım, çıkacağım. Çok güzel bir aşk yapacağım, yapacağım. Aşkım aklını alacağım, alacağım. Sen de gel şu şeklin düzelir. Yeah.